كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. دیکھ خوب ابل ورز مش خبر وکر سل دغزا اس کا مقصودی بحث شروع پیا ایوہ الناس اعبدوا ربکم کے دعوی توحید ذکر سو. اللہ جل جلالہ په قران کریم کے سمر مخکم و ویل سلور مسلی دیر مقصودی ذکر کی. یو پاغو مسلو کے مسلہ د توحید دا. او بل دا خبر شاید مخکم مشکلی د توحید مسله په قران کریم کې چې الله جل جلاله ذکر کوي دا شپږ عنوان لري، یعنی په شپږ تعبیر، کله په یو تعبیر ذکر کوي کله په بل کله په بل، خو مقصود هغه یو شی وي چې دغه خبره د چې الله یو د شریک نه لري. نو دغه مسله د توحید څه ده؟ دا کله کله په عنوان د عبادت سره ذکر کیږي، لکه په دې ځای کې یا ایوه الناس ای در سره قسمو انسانانو چې مخکې وې بیان تیر شو. اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. اعبدوا تاسی واحد وبولی ربکم رب ستاسی. ابل ورځ ما خبر درته وکړه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په تفسیر جلالین کې د دغه عبدو تفسیر په واحد وکړی. او هغه بل مفسر چې ما در یاد کړی امام ابی منصور ماتوریدی تاویلات اهل سنت سی لیکلی دی، هغه خو بیخي پر دا باندې څه دلیل هم ویلی د چې عبادت به توحید په دې وجه اخیستل کیږي چې دا عبادت اساس توحید ده. سی توحید عقیده خپل نه وي، هغه عبادت نور اعمال کول هغه بیخي قابل د اعتماد او د اعتبار نه دي. نو له دې وجه مهمه مسله توحید ده. الله جل جلاله اول وار خلق توحید ته راوبلل په عنوان د عبادت کې، دا تنبیه الله جل جلاله په دې تعبیر کې ورکوي چې یعنی عبادات کول چې نور اعمال صالحه دي یا اخلاق فاضله دي. کسم عبادت دا هغو نوم هم ده خو هغه شیان چې اوسي بې له توحید څخه چې اساس توحید نه وي هغو لره هیڅ اعتبار هم نشته. نو اصلا عبادت د الله چې د هغه توحید ده، ځکه دا اساس د ټولو عباداتو ده. نو دلته په اول وار کې الله جل جلاله مسأله د توحید په عنوان د عبادت کې ذکر کړ، وروسته بیا دوه عنوانونه په دې سرت کې نور راځي. دا مسأله څلور ځایه په دې سرت کې ذکر کیږي، وروسته بیا دوه ځایه په عنوان د الوهیت کې ذکر کیږي. الله لا اله الا هو الرحمن الرحیم یو ځای ذکر کیږي، الله لا اله الا هو الحي القيوم بل ځای ذکر کیږي، الله لا اله الا هو الرحمن الرحیم په دویمه سپاره کې، دا بل بیا په دریمه سپاره کې، بیا په پای کې آخري بحث کې بیا هم مسله د توحید الله جل جلاله په عنوان د ملکیت سره راوړي چې مالکیت الله لري د ټول شیانو، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا څلورم ځای دی. نو دا څلور ځایه دا مسله ذکر کیږي. دلته یو څو نکتو ته باید د سړي پام وي. یوه مسله دا ده، خبره دا ده چې دغه مسله باندې الله جل جلاله په یوه ځای کې کفایت نه وکوي، بلکې څلور ځایه ذکر کړ. دا خبره هم قابل غور ده، دا دی یو. دویمه خبر دا ده چې په یوه عنوان باندې الله کفایت نه وکوي، په دغه سرت کې په درې عنوانه ذکر کړي، د درې عنوانه یې بیا نور دي په نورو سرتو کې هم راځي، دا بله مسله. دریمه خبر دا ده چې دلته اول وار مسله ذکر کیږي هغه په عنوان د عبادت سره ذکر شو. نو دا درې خبرې در سره واجه لري. دا چې اول وار په عنوان د عبادت سره الله دا مسله ذکر کړه، خو واجه موږ مخکې وویل چې الله جل جلاله موږ ته تنبیه آگاهي پر دې راکړه چې طاعت عبادت بې له توحید څخه هېڅ ګټه نه لري. اساس بې ژدې، اساس بې توحید وي، د الله جل جلاله پر توحید و پر یووالي بدې عقیده یي، بیا نو چې لږ عمل وکړي هغه ډېر ځای نیسي. او که دغه اساس نه و، د توحید عقیده نه وه، دغه یې ډېر خلک لمنځونه کوي په دغه ریاضت کې چې دغه سړی دنیا پرېږدي اخرت ته متوجه شي، ده ته ریاضت وایي. په دغه ریاضت کې دا هندوان تر موږ له مخه دي، عیسایان تر موږ له مخه دي، ځکه زموږ په دین کې د ریاضت داسې طریقه نشته چې سړی تر واده و تر کور تر زندګي تر ټولو تیر شي. په هندوانو کې دغه طریقه شته، دا د هندوانو په دا درمسالو کې چې کوم خلک دي هغه واده نه کوي، دغه یې عبادت ته چې واده نه کوي، ټول دغه بې واده به سپین ږیری کیږي، بلکې ښې جامې هم نه اغوندي چې هغه په ملک کې بېکاره بېکاره جامه وي، هغه جامه دا چې دا د نسواراو پادریانو هم دغسې دي، لیکن ګټه نشته، ولې پر اساس د توحید نه دي بنا دا خبرې. نو که مطلق ریاضت بې له توحیده ګټه کولای، نو خو هندوانو ته به کړې وای، عیسایانو ته به کړې وای، ځکه هغه تر موږ په ریاضت کې په مخ کې دي. حتی دهریه هم ریاضت والا سته چې یو مخ بیخي الله نه مني، لیکن دي کافران ټول، ولې دغه اساس نشته. ډېره توجه دغې خبرې ته پکار ده چې سړی د عقیده خپله کې چې الله یو ده، شریک نه لري، په ذات کې الله یو ده، په صفاتو کې یو ده، عبادت کې الله سره څوک شریک نشته، په تصرف کې له الله سره څوک شریک نشته، په دعا کې له الله سره څوک شریک نشته، په علم کې له الله سره څوک شریک نشته. نو دا مسله دلته په عنوان د عبادت په دیواجه ذکر شوه چې دغه اهمیت معلوم سي چې اصلا اساس د سعادت او د نیکبختی دا د توحید عقیده ده. او داسې مسله دلته څلور ځایه ذکر سوه، داسې یې وبوله چې شروع هم په مسله د توحید په دې سرت کې دا ده وسوه، ځکه دا مخکې خو مقدمه وه، خاتمه به هم بیا پر مسله د توحید راځي چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض، او په مابین کې دوه ځایه بیا ذکر کیږي. دې کې دوه خبرې راځي. یوه خبره په دې کې دا راځي چې دغه مسله الله جل جلاله ډیر واره ذکر کوي، له دې وجه د انسان طبیعت داسې جوړ ده چې یوه خبره ډیره مکرره ورته وکړي د ذهن یې مني، عربی کی یو مقوله ده کل ما تکرر تقرر بالقلب، څونه چې خبره مکرره سی بیا په زړه کې قرار نسی. نو ځکه الله جل جلاله دا خبره ډیره مکرروي، په یوه وار کې پایت نه کیږي. او دا په مختلفو تعبیرو سی راوړیم، کله په تعبیر د عبادت، کله د الوهیت، کله د مالکیت، کله د تسبیح، کله د تحمید. دا هم له دې وجه چې دا مسلې تعبیرونه ډیر سی، د ډیرو تعبیرو په وجه اسانه کیږي، لاری د اصول چې ورته ډیرې سي د رسېدو نو اسانه کیږي. نو ځکه یې تعبیرونه مور ډیر کړي دي. نو په دې وجه یې الله جل جلاله ډیره ذکر کوي دا مسله چې زړه یې تسلیم کړي. دا مسله چې هر څونه په خوله ووایه چې زړه تسلیم نه کړه تر هغو ګټه نه کوي. په خوله خو هغه پرون کیسه تېره شو، منافقینو کلمه ویله، مګر ګټه یې نه وکړه، په زړه یې نه وه تسلیم کړي. دا مسله به زړه تسلیموي چې الله یو د شریک نه لري. داسې بې تسلیمیي چې دا ټول کائنات یوې خوا ته سي، یو څه کوي چې الله یې نه کوي، نه کیږي. او دا ټول کائنات مطلق بې زوره دي، مطلق محتاج دي، یوازې الله غني ده. داسې واقعده به زړه قبولوي او دا عقیده به زړه مني. یو خو دا ده چې له دې وجې الله یې مکرره ذکر کوي چې زړه یې ومني. بله مسله بیا دا ده، دا وروسته چې بیا مسأله د توحید دوه ځایه ذکر سوی ده. دا یو ځای د اخلاقو په بحث کې ذکر سوی ده، یو ځای د جهاد په بحث کې ذکر سوی ده. د اخلاقو په بحث کې ذکر سوی ده، دغه اخلاق حسنه چې دي، دا نیک نیک خویونه، دغه کې دغه د توحید مسأله راوړې ده. اشاره دې ته ده چې دغه اخلاق انسان ته نیک بختی هلته بخشي چې پر صحیح ایمان، پر عقیده د توحید بنا وي. که پر عقیده د توحید دا اخلاق بنا نه وو، بیا ګټه نه کوي. ځکه اخلاق د اغراضو په شکل باندې ډیر خلک مستعملوي. اخلاق چې وي، خلک یې د اغراضو په شکل، یعنې و خپل منفعت ته وسیله ګرځي. دا ډیر خلک دي، دا یوازې په مسلمانانو پورې اړه نه لري. زما سره یو تفسیر ده د الجواهر په نامه باندې، دی یو واقعه لیکلې ده. علامه طنطاوي جوهري دا یو مصری عالم تیر سوی ده، دا تفسیر یې لیکلی ده. نو دا داسې عصري غوندې عالم تیر سوی ده، د انګریزي مهارت هم لري، نور هم د سیاست په لحاظ هم ښه پر مخ سړی ده. نو ده یوه واقعه لیکلې ده، وایي په روسیه کې چې د مارکس انقلاب کامیاب شو، لینن پر قدرت باندې راغی. مارکس آلمانی چې و، دا دهری و، د دهریت د لادینی انقلاب هلته کامیاب شو او د الله له وجود دی انکار وکړ، على الاطلاق د قیامت یې انکار وکړ. نه الله سته، نه قیامت سته، دا خو نو تر غلوی کوپر خو بالا نه جوړیږي. بیا نو خیر، دا بین الاقوامی تعلقات خو بیا هم د خلکو په مابین کې، د دې دولتو په مابین کې وي. که هر څونه کفري دولتونه وي، له اسلامي ملکو سره څه روابط لري. نو دی وایي، وایي د دې وزارت خارجه ده د روسیه، دې یوه ښځه راولېږله مصر ته. بیا یې دا د مصر له حکومته دا وغوښتو چې چونکې تاسې مسلمانان یاست، دا مسلمانان بعضې داسې کتابونه لري چې دا اخلاقي تصنیفونه یې اخلاقي بیان کړي. نو دغه ښځې په حواله باندې یو داسې کتاب چې ستاسې په دین کې د اخلاقو کتاب وي، دا ښځې ته د یو چا په وسیله په انګریزي ورترجمه کوي، زموږ ضرورت ورته. نو دای وایي دا ښځه چې دوی راولېږله، حکومت ما ته حواله کړه چې دغې ښځې ته ته یو کتاب ترجمه کړه، چونکې دی بهترین عالم و. دی وایي ما رساله قشیریه ورته ترجمه کړه په انګریزي باندې. رساله قشیریه زموږ سره دا د تصوف و بیخ بهترین کتاب ده، تقریبا ښه پخوانی یم د څلورمه صدۍ کې غالبا لیکل سوی ده، پخوانه یعنی زر کاله مخکې لیکل سوی ده. او په دې اسلام کې د ډیرو پرمختللو صوفیاو اخلاق او د هغو کردار یې نقل کړی ده، لکه جنید بغدادی، علامه تستوری، یا نور داسې لوړ لوړ علما د تصوف د دو او بیا د تصوف سی دا څونه د قائق او قانونات دی دایم په ډیر ښه انداز راوړي دي لاغه ورسته نو د اخلاقو باس کوي نو دای وایي چې ما دغه ورته ترجمه کړ دا ښه دی له ځان سره دا چې یو داسې ملک چې په هغه کې بیخي د الله د وجود عقیده نه وي هغه هم ودغو اخلاقو ته ضرورت لري ځکه انسانیت مقتضی د اخلاقو ده یو څوک چې په دفتر کې کار کوي اخلاق باید ولري په بد اخلاقي خو د دفتر کار نه کیږي یو څوک چې په پوچ کې کار لري اخلاق باید ولري نو په بد اخلاقي خو نه کیږي یو څوک چې موټر چلوي اخلاق باید ولري یو څوک چې وټل کوي اخلاق باید ولري په بد اخلاقي وخوا نه کیږي نو د دغه اخلاقو دپاره د دغوم ضرورت شته د کافرانو مګر ګټور نه دي ورته هغه کم انساني چوکاټ کې چې کم سعادت ده هغه دی په دغه اخلاقو نه سی خپلولی ځکه دی د هغه رازو پر بنیاد باندې یا زده کوي یا مستعملوي نو له دې وجې هلته چې چیرې د اخلاقو بحث شروع سوی ده د دې په سر کې دغه مسله د توحید الا ذکر کړې ده بیا یې اته دلیل هم پر ویلي دي وروسته بیا اخلاق شروع کېږي د دې وجې چې مسأله بالکل زړه ومنله د الله د توحید هلته بیا یو کوچنی شخوی چې ده دا انسان ته سعادت بخښي نبی علیه الصلاة والسلام وایي یو حدیث کې راځي وایي الدین کله حسن الخلق ټول دین عبارت له ښو اخلاقو ده نو ښه اخلاق واده په روسیه کې هم شته نو خو دا هغه اخلاق دي چې پر توحید بنا وي نو ځکه یې د اخلاق بس کې د توحید مسله ذکر کړې ده او وروسته بیا د جهاد په مقدمه کې بیا مسله د توحید ذکر کړې ده لس دلیله یې پر ویلي دي له دې وجې که جهاد خالي د جنګ نوم شي نو جنګ خو د کافران تر موږ ښه کوي خو هغه دله دریابه یې راولي دلته موږ په وجې جهاد د هغه مقابلې نوم ده چې پر توحید بنا یې د توحید عقیدې راولاړ کړی نو ځکه هلته د جهاد په مقدمه کې هم د توحید ډېر مفصل بحث کړی نو چیری چی طاعت ذکر کیجی که اخلاقی وی که اعمال وی التا الله جل جلاله داغه په درس کې د توحید مسله راوړي د دې د پاره چې دغه اخلاق او دغه اعمال التا قابل د اعتماد ګرځي چې پر صحیح عقیده بناوي او چیری چی ضروریات زندگی بیانیږي لکه معاملات د نکاح مسائل د اخستلو د خرڅېدلو مسائل هلته د هغه په درس کې بیا الله پاک د عباداتو مسله راوړي لکه لمونځ هغه ته هم دا اشاره وي چې دغه خلک څه یي چې یو وس خو پوښتنه وکړي چې هلکه ماجد کې مې نه یې لیدلی هغه ملا صاحب د اولاد نفقه فرض ده نو تی وایي د اولاد نفقه فرض او سره دې موږ په دغه یې نه یې ورته ویلي چې د اولاد نفقه دونه فرض ده چې ماجد ته مراز نو زه په غریبۍ اخته یم منځنی قضا شي دا ولې وایي په کار اخته وم نو هلته الله جل جلاله دا تنبیه ورکوي چې دا د انسان ضروریات په دونه انداز کې کول په کار دي چې عبادات کې ضایع نه شي دا به مرسته درته راشي نو مقصد مې دا و چې دا مسله دلته یو په عنوان د توحید ذکر سوه او بل به بیا وروسته مکرره راځي دا هغه مقصودی بحث د قرآن کریم ده البته دغه باب چې چیرې شروع کیږي اوس دا دوم باب شروع سی دا به تر آیات نه دیرس پورې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی یالتی انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوفی په دې باب کې په دغه اولو دوو آیاتو کې دعوه د توحید ذکر کیږي او شرک په العبادت دا ردیږي او اثبات د مسلې د توحید بدل ته په دلایل عقلیه او په پنځو دلایل کې ژ بیا تفصیل مشکو او لا هغه ورسته بیا اثبات د صدق د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی په خپل دعوه کې صادق ده په طلب د مناظرې سره دا خو په دې دوه آیاتو یې وستم دو وستم کې د توحید مسله او دروستم کې د رسالت مسله ده سلیل وستم آیات کې تخویفی اخروی ده د هغه چا په نسبت چې دا اصول نه مني او په 15 آیات کې بیا بشارت اخروی ده یعنی زیری د آخرت مؤمنانو لره لا هغه ورسته بیا جواب د یو شبهه ده چې هغه پر رسالت یا پر قرآن باندې د کفارو لخوا واردیږي. دا به په شپږویشتم آیات کې راځي، ابل په پنځویشتم کې و، هغه بشارت په پنځویشتم کې ده، دغه جواب د شبهې په شپږویشتم آیات کې ده. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، دا شپږویشتم آیات. او بیا بعضی عیبونه د هغو خلکو بیانیږي چې هغه اعراض کوونکي له قرآنه وي یا اعتراض کوونکي په قرآن کې، دا په اوویشتم آیات کې بیانیږي. تر دغه ځایه چې مسله را ورسېده، له هغه وروسته بیا څلور عامه نعمتونه بیانیږي چې الله جل جلاله پر ټول انسانیت کړي، هغه دولس آیاته دي. په اتویشتم آیات کې یو نعمت عامه بیانیږي، په نویشتم آیات کې بل نعمت عامه بیانیږي، بیا لس آیات پاتیږي. په هغه کې د آدم علیه السلام قصه کوي، د هغه په ضمن کې دوه عام نعمتونه پر انسانیت باندې بیانیږي. د دې تفصیل به بیا لته وو چې د آدم علیه السلام قصه خلاصیږي، دا باب ورسره خلاصیږي، دا یې خلاصه د بحث. نو مسائل پکې ذکر شو، څونه مسائل؟ یوه مسله دا ده چې دعوی توحید ذکر سوه سره له دلایلو په دې دوو آیاتو کې. بله مسله دا ده چې اثبات د رسالت ذکر کیږي په بل آیات کې. او بله مسله دا ده تخویف اخروی د هغه چا دپاره چې له دغو دوو مسلو منکر وي. دا خو په دې څلور آیاتو کې ده، له هغه وروسته به بیا نور تفصیل پسې کوو. نو الله جل جلاله وایا ایها الناس ایټولو انسانانو، که منافقین یاست، که مخلص مؤمنان یاست، که ښکاره کافران یاست، طول انسانیت الا مخاطب که یا ایها الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. اعبدوا معنا وحدوا، واحد وبولی ربکم ربکم. دی مفسرین تفسیر دغی کړی ده، وحدوه. قال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي توحيد. لا يملك الكلمة وحدوا واحد وبولي ربكم ربستاس. دلتا مسألة دويت، يا ومسألة دادا سدا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تر دغ زايا پوري دعوة تمام سواغ كما خبرتك يا دها قوسو چې ای خلقو رب واحد وبولی. او بل دا خبره ده چې دا داسې دعوه ده، داسې جمله ده، په منطقو کې یو خبره راځي، وای بعضې داسې قضایاوي دي چې قیاساتو ها معها وي، خو نظري مسله خو دونه ښکاره وي چې قیاس یې ورسره ملګری یي، چې دعوه تمامه یې دلیل یې ورسره وویل شي. دا له هغې قبیلی ده. ولدلته چې ته خپله انداز ولګیې، یا ایها الناس یا خلقو اعبدوا معنا وحدوا واحد وبولی ربکم رب ستاسې. د رب معنا بیا دلته الله جل جلاله بیان کړی، د رب هغه څوک ده چې تې پیدا کړی، رب هغه څوک ده چې ستا پلار یې پیدا کړی ده، رب هغه څوک ده چې مځکه یې ستا دپاره پیدا کړې ده، رب هغه څوک ده چې اسمان یې ستا دپاره پیدا کړی ده، رب هغه څوک ده چې بارانونه ستا دپاره راوري، رب هغه څوک ده چې تخمونه ستا دپاره راشنه کوي، د ده دپاره چې ستا د رزق او د نورو ضروریاتو بندوبست کې نیوسي. دا کار ټول الله کړی، د دغه کار کولو په وجه الله رب ده. اوس دا کارو باندې چې ته نظر واچوې، دا پنځه خبرې چې دلته ذکر شوې، دا ستا د زندګۍ په اړه باندې یو شی هم بل چا ته پاته سی نه سی پاته، ټول کارونه الله وکړو. نو چې کارونه ټول الله وکړو، احسان نو هم باید یوازې د الله ومني، ځکه دا د انسان فطرت ده چې هر څوک نیکي درسره کوي دغه احسان به مني، چې نیکي یو درسره کوي احسان د بل مني. نو دا خو ناپوهي ده. دغه مسله په دغه عنوان الله جل جلاله ورته بیان کړی، یوه مسله دا ده، په دا خبره باید سړی سر خلاص شي، نو بیا دا د قرآن په ذوق باندې سړی پیږي. یوه مسله دا ده چې د الله جل جلاله توحید چې دا دوه قسمه ده، یو توحید فی الالوهیت ده، یو توحید فی الربوبیت ده. توحید فی الالوهیت مشرکینو د وخت نه منی، ډیر الهه یې درلودو، نورم لات اله و عزا اله و منات اله و عبل هبل اله و ډیر الهه یې درلود. بلکې دا خبره سخت بده هم پر لګېده چې تا به ویل چې اله یو، ډېر بد پرلګېدل. په سوره اسوات کې راځي د دوی قول الله نقل کوي، داسې شدید انکار دوی کړی ده چې تر دغه شدت په انکار کې جوړېږي نه. اجعل الآلهة إلها واحدا، دا دون آلهة سر يوكيه دا كيش. إن هذا الشيء عجاب، دا ولدي نادر خبر دا ولكن في وسهر ويدلي فلاروني كم ولك هر ويدلي دا وستانا ويراول دو أنا لدا توحيد دا ألوهية سر دي تكارو آلهة دير بلل أو دا ربوبيات دا توحيد بيا قائل وبيكول په ټوله معنا یې رب یوازې الله بالو، بل چا کې ربوبیت نه ثابتو. رب یوازې الله د ربوبیت مقصد دا ده چې دغه وس دلته بیان شوي دي چې دوی ته به دې وویل چې ته چا پیدا کړې. د بول زه الله پیدا کړم، دا بیا وروسته راځي مرسته دلائل اعترافیه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. دا دې ټول په سوره یونس کې راځي، په سوره دغه کې عنکبوت کې راځي، په سوره لقمان کې راځي، په نورو سورتو په ډیرو کې راځي. د دې اقرار الله نقل کوي چې په ربوبیت دې بالکل د الله جل جلاله اقرار کوي. دا خبرې منله چې موږ الله پیدا کړي، زموږ پلارو نیکه الله پیدا کړي، د اسمان الله پیدا کړی، د مځکه الله پیدا کړی، د بارانونه الله وري، تخمونه الله راشنه کوي، تخمونه الله پخي، دا څه چې زموږ ضرورت وي دا کارونه ټول الله کوي. دا یې مانو. دلته بیا یو څه قسم خلک نورم شته، لکه نسوارا. د نسوارا او کوپر بیا تر دغه پور پو خو د نسوارا چې د الله سره پر ربوبیت کې شریکان پیدا کړي. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، خپل ملایان او پیران له الله سره شریکان کړي، هغه ارباب بلل. ورسته به بیا تر تراسي په سورای توبه کې د نسوارا او کوپر د مشرکینو تر کوپر یو درجه ور مخته. ځکه مشرکینو توحید د الوهیت نه مانو او توحید د ربوبیت یې مانو. نسوارانه د الوهیت تامنی نه در ربوبیت تامنی. دغه زموش خلق چې دي، موږ هم اکثره شیان له یهودو له نسواراو را کاپی کوو. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې وایي چې داسې به تاسې له نسواراو له یهودو نسواراو علی کتابو سره سم قدم واخی، داسې به ورسره برابر سي لکه یوه چوټه چې له بلې سره برابر. حتی تر دغې اندازې که یو اهلي کتاب و یو سړی د سمسرې په غار ننوتلی و، تی به ننوځئ د سمسرې په غار. که هغو له موره سره بد کار کړی و تاسې بې وکړي، چې څه نسوارا و یهودو کړي دي هغه په مشکې راځي. خو بختور هغه سړی د چې الله له دغو طریقو وساتئ، که نه راپکښې دي. موږ ډېر شیان له یهودو نسواراو راکاپي کړي دي، راسره دي اوسم. او دا د پیغمبر صادقه خبر ده، چاره لري نه ده. نو موږ کې چې اوس دغه بوی راځي، دا د نسواراو پر چم باندې ده. ډېر خلک داسې یي چې تمایل یې بیخي دغې خواته یي چې نه الوهیت د الله یوازې مني نه ربوبیت مني. ځکه موږ کې چې اثر راځي دا د مشرکینو نه راځي، په موږ کې د نسواراو د یهودو دا راځي. نو په کار دا ده چې د نصرانیت له کوپره او د یهودیت له کوپره سړی ډېر ځان وهم ساتي، لرې او ډیر ځان ورسره شناختم کې چې د هغو څه ډول کوپر ده. هلته په یو آیات کریمه کې راځي، وروسته به راسي، الله جل جلاله وایي وایي ستاسې له دغو خلکو بد نه کېږي، ډیر له دا یهودو نسواراو وایستی په دې وجه بد نه کېږي. خو یهود د موسی علیه السلام قوم ده، نو موسی علیه السلام خو پر موږ ګران ده، د الله پیغمبر ده، له اولو لازمه پیغمبرانو ده، توراتی کتاب ده، نو پر تورات خو زموږ ایمان ده. او نسوارا د عیسی علیه السلام قوم ده، عیسی علیه السلام د الله پیغمبر ده، له هغه ټو پیغمبرانو ده، انجیل کتاب ده، هغه موږ منلی ده. په دغه وجه الله جل جلاله وایي دا ستای بد په دغه وجه نه ځینې کېږي ډېر. اوس له مشرکینو زموږ بد کېږي چې دا خو د غوایي زامن دي، د غوایي عبادت کوي، نفرت هم ځینې کېږي. له دغو خلکو هم نفرت ډېر نه کېږي، بلکې دا نه چې دا زموږ طبیعت ده. الله جل جلاله وایي چې ستاسې په دغه واجه باندې نفرت له دوی نه کېږي، ستاسې د دوی پیغمبر او د دوی کتاب منئ. نو له دې واجه زموږ کرار تمایل دوی ته راسي، له دوی څخه یو شی راکاپي کو، هغه غلط دي. دي كي نور وجوهاتم دي خبرة كي دلائي ساي چه لأيهوديات ولنصرانيات اسخه پا مشكي شيان راغلي دي يوا واجه پاغي كي دام كي جي داغا مخ كي تفسير سيزا کل کل حوالي پر ورکوه مداد داويلات اهل سنت سي امام ابي منصور ماتوري دي جور کرائي دا دي پا مقدمة كي دا خبرة کرده دا چه دا دا تفسير علم سي پر مختق وكي دا د تابعینو په وخت کې ډیر پر مخ ولاړ او د تابعینو په وخت کې ماخذ د تفسیر چې وو هغه درې خبرې وې. اول وار قرآن کریم ده، تفسیر د آیات په آیات سره. بعضی آیاتونه یو ځای مجمل وي، بل ځای د هغه اجمال تفسیر، بیا بل ځای آیات کړی. نو تابعینو علماوو لکه قتاده و مجاهد و ابن زید و پلان، دا مشهور عکرمه و دا مشهور علما دي تتابعين. دبا اول وار آيات پر آيات عرضاو كبچيري پر آيات كي معلومات نور تراغي بيا بي پر اغو احادثو عرضاو چه اغا بدهي تا دا صحابه وللاري لنبي عليه الصلاة والسلام رسيدي لهم. بعضي آياتونا دا سيدي سي پر احادثو كي تفسير ستا كبدا هم نصور تا پيدا په دغه وخت کې د یهودو له علماو سره هم دوی مذاکرې کولې، له هغو څخه یې هم اخذ کاوه. هغه علما د یهودو چې هغو ایمان راوړی، لکه عبدالله بن سلام د تابعي علماو استاز ده، او کعب الاحبار دا په خپل هم تابعي عالم ده، دا یهودي ایمان یې راوړی د لوړ عالم ده، یا نور د هغو په شان داسې علما. بیا دوی رجع و هغو ته کوله د تاریخ په لحاظ، د بعضو قصصو په لحاظ باندې، لکه اوس قرآن تاریخ بیان کړی، د بعضې کیسې یې بیان کړي دي، د نصرانیت و د یهودیت ډېرې کیسې یې بیان کړي، نو هغه تر موږ دوی ته ښه معلومې وي. نو اخذ بې له دوی هم کاوه. او په دوی کې بیا بس د اعلی شان د هیڅوک له تېرو و بېره محفوظ نه و. د کعب الاحبار تابعي عالم د ډېر د لوړې درجې عالم ده، هم علما وایي چې مطلب له غلطۍ محفوظ نه، د ډېر غلط غلط شیان یې نقل کړي دي. یو له عبدالله بن سلام ما سوا خو صحابي ده، هغه کې غلطي نسته. نو دا بیا یو بل نقصان و. په دغه وجه باندې هغه د یهودو رسمونو و رواجونو د دوی طریقه یې کار په داسې طریقې رانقل سو چې موږ د دین په سترګو ورته کاتو، هغه غلط شیان. نو مقصد مې دا ده په دې مسله کې ظاهره دغه خبره چې دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، قرآن چې نازل سی اول په عربي دنیا کې دلته خلق مشرکین و. نو الله جل جلاله دلته دا مسله داسې ورته وویله چې د رب د ربوبیت د توحید خو تاسې اقرار کوي او مشرکینو کاوم. نو دغه عبادت و دا احسان منل و دا خو د دغه احسان کولو بدله ده. نو خود انسان د پترت دا تقاضا د سی چا احسان در سره کړی د تی هم منی چې د چا احسان را سره کړی، نو دا غه احسان و منه د بل چا د احسان منه د خو بیا ضرورت نشته. نو دا په خپل په دې جمله کې د دغه مسلې دلیل ثابت سی چې علا یو د په عبادت کولو کې علا واحد ده، ځکه خو ربوبیت یوازی علا ته ثابت. بیا نو له هغه ورسته په دې دوو آیاتو کې د دغه آیات اتمام او دا بل آیات مستقل د دغه رب تفسیر ده. دلته الذي خلقكم په ترکیبي لحاظ ربكم دا موصوب ده، الذي خلقكم دا موصول سره له سلې دای صفت، الذي موصول ده خلقكم دای سلا د موصول سره له سلې دا صفت ده موصوب کیږي. دغه ته په علمي اصطلاح صفت کاشفه وایي. صفت کاشفه دا بولی چې دا ظاهره صفت ویدلی په حقیقت کې عینی د موصوب معنا درته بیانوي. نو دا صفت کاشفه ده. رب څه معنا؟ رب الذي هغه څوک د خلقه چې پیدا یې کړاس کوم تاسې. رب معنا پیدا کوونکی. او دا یوازې دا نه چې تاسې یې پیدا کړاست، والذین هغه کسان یې هم پیدا کړي دي من قبلکم چې اترتی مخکې دي. دا جمله یې په دوې وجه ورزم کړه، دا والذین من قبلکم. یوه وجه دا ده چې په بادي نظر په ظاهر نظر سړی ورته وګوري سیاره زما د پیدا کېدلو لوی سبب خو زما مور و زما پلار و. نو د سړي دلته نظر راکوتاسي چې زه خیر د اوس دغه د پیدا کېدلو احسان خو به زه د مور و د پلار ومنم. که زما مور نه وای زما پلار نه وای نو زه به نه وای. الله جل جلاله ستا فکر یو څه ور وښت کوي چې ښه د مور و پلار خو هم دغه یې دي لکه ته. نو هغه چا پیدا کړو؟ هغه بیا خپل مور و پلار درلود. هغه چا پیدا کړو؟ زیبه پر آدم علیه السلام و پر هوا رضی الله عنها به ودرېږي. دغه هغه اول انسانان دي، هغه الله پیدا کړو. نو دغه سلسله چې ته له فلاني پیدا یې فلانی له فلاني دا تمامېږي. اخیر به دغه ځای ته پناه ور وړې چې یعنی الله پیدا کړی یم یا زما هغه اسلاب چې دي الله پیدا کړي دي. نو ځکه یې دا جمله ور زم کړه چې والذین من قبلکم، هغه چې تر دې مخکې دي ستا پلار و ستا نیکه و ستا جد دا هم الله پیدا کړي دي. او بله مسله په دې جمله کې داده دا شرک چې را پیدا سوی ده دا اکثره طریقه یې دا ده چې پخوا ښه خلک تیر سوي دي اوس د هغو عبادت خلک کوي. د شرک اصلي فلسفه دا ده چې ښه سړی تیر سوی ده، پخوا ښه سړی و اوس له هغه خدای تیر سوی دی. اول وار شرک څه وخت پیدا سی؟ اول وار چې شرک پیدا سی یو کتاب ده تفسیر ابن کثیر په نامه، حافظ عبدالفدا ابن کثیر مشهور عالم دا هغه لیکلی دی. هغه هم په دې تفسیر کې دا خبره کړې ده، تفسیر ابن کثیر. بل کتاب د الملل والنحل عبدالکریم شهرستانی یو عالم د دې لیکلی، دا هغه هم دا خبره کړې ده. په دې دواړو کتابو کې دا خبره شته. دا د شرک ابتدا چې شرک څنګه پیدا سی، هغه وایي چې شرک داسې پیدا سو چې د نوح علیه السلام څخه مخکې د آدم علیه السلام او یا د شیس علیه السلام د ادریس علیه السلام دا درې نبیان مخکې و. آدم علیه السلام و شیس علیه السلام د آدم علیه السلام زوی و، ادریس علیه السلام هم وروسته پیغمبر و. د دغو په وخت کې کوپر نه و، کوپر بیخي چا پیژنده یم. ټول خلک اهلي توحید و، داسې د بد عملۍ به وې. د آدم علیه السلام په ژوند کې لا د آدم علیه السلام یو زوی بل قتل کوي، دا خو بد عملي و، شرک نه و. د ادریس علیه السلام څخه وروسته دا شرک را پیدا سو. دا څنګه پیدا سو؟ دا دی پیدا سو. پنځه کسان و، یو ود نمیدی، یو سوع نمیدی، یو نصر نمیدی، یو یغوس نمیدی، یو یعوق نمیدی. دا پنځه نفر په سوره نوح کې یې نومان شته. دا پنځه نفر ډېر ښه خلک و، داسې شهرت یې په دا خلکو کې بیخي ډېر درلودی. ټول خلک و دوی ته معتقد و چې دا ډېر بهترین خلک دي، واقعي ښه خلک و، ولیان و د الله، په ولایت کې شک نه. او بله پیښه په دغه وخت کې داسې هم و چې مړي چندان نه کېدو، مړی وخت به یو څوک مړ سی، پنځوس کاله شپېته کاله کې به یو څوک مړ سی. نو چې مړ به سی دغه مرګ ډېر ناوله ده او ټول خلک یې دغه ول. دا داسې مسله ده، د دې سپین ږیرو په یاد کېږي د ظاهر شاه باچي سي د لیوه، دغه د ټک مړي نه کېدو، یو ځای چې به یې وخت یو چا مړی وکوي دغه نه کیسه به و. درې کاله به دا کیسه نه تمامېده چې دی ورته راغی، بیا یې دی وکړو، خلک به بیرېدو. د شپې به سړي ته خوب نه ورتی چې وایي مړی کړی د دلته به سړي ته خوب نه ورتی، دغه نه روبې درلودی. اوس یې مړي سره ډېر شو، اوس موږ ته هېڅ پارک نه راکوي، ولاکه څوک ته یې ښه غوټ لا ورته نه ځي، وایي ټاکې پر کړی دا ښه پر کړی د څو یې وزیر دي شله هزه پارک نه کوي جاتې تېر شو، څوک بېخي غوټ لا نه ورته نه ځي، اوس خو ډېر کار دغسې. هلته دا خدایي مرګونه دغسې نادر و، پنځوس کاله شپېته کاله کې به یو سړی مړ سی. انسانان لږ و، هغه به هم سپین ږیری و، پر هغه بیا خلک ډېر پریشانه کېدو، ځکه هغه به سپین ږیری سړی و، د ډېرو خلکو به ورسره تعلق و، د چا به پلار و، د چا به نیکه و، د چا به خسر و، د چا به زوم و، د چا خو ډېر خلک به خپلوان و، د ټولو به خوا په پاته و. نو دغسې حالت و. په دا حالت کې دغه پنځه نفر دا په یوه میاشت کې یو په بل پسې مړ سو، یار یو مړ سی بیا بل مړ سی بیا بل مړ سی بیا بل، دې سخته پریشانی جوړه کړه. داسې خلک خفه و چې خلکو ډوډۍ نه خوړه، چې دا څه حال ده؟ دا دونه نیکان خلک، دا ښه خلک، دا زموږ خپلوان، او په دونه لنډ وخت کې پنځه مړي، بیخي دی نادره وڅېڅي. ډېر خلک په خفه سو. بس شیطان چورت وواوس د ادمو کې د شیطان خوم سړی څاري چې ما زه دای دای سره دای چې بس شیطان المبر کې شیطان چورت وواوس د ادمو کې شیطان د سړی په شکل راځي شیطان د موږ مجلسو ته راځي حدیث کې راځي نبی علی صلوات سلام وایل ته شیطانان دي سلیمان علی السلام تړلی دي په دریاب کې دای وخت راي لکیږي بیا راځي د خلکو په مجلسو کې کسی کوي اوس په وخت لا راي لکړي دا دونه ګډوډي شیطانان راځي کسی کوي ورسته به بیا په سورای انفال کې خبره درته راځي بل ځایم درته راځي چې د شیطان مشکې صدر ته وکړو چې دای راغی دای راغی دای کښېنستی داسې یې وویل داسې دا کېږي نو شیطان د سړي پر چم ورته راغی دی پر پاتا ناستو دی هم راغی پاتا ته دعا یې وکړه الله دې پلانی بابا او پلانی کاکا وبخشي ادې ولته د کمځای ده ول زه له پلانی ځای رالم زه خپله دی دېغې له دېغه ته مې ټیک نه کېږي پاتا ته راغلی نو بیا یې ورته وویل چې یو چل در شیم دې خو ډېر یاست دی ول دا یو نفس هم کېږي ول زه یو چل در شیم چل داسې دا کرار دغه د دوی مجسمې جوړې کوي د دغو پنځو نفرو زیاتی چې ادوی په کوم ځای کې کومه کوټه کې کښېناستو هلته یې هغه مجسمې ودروي یا یې کښېنوي زیاتي به ورځئ کوم ډېر یادېدو تسلي به هم په کېږي مجسمې جوړېدل هلته روا هم وي تر اسلامه پورې چې اسلام راته یې مجسمې جوړېدل روا و سلیمان علیه السلام په وخت کې پیریانانو سلیمان علیه السلام ته ور جوړول نو دا خو روا کار و تاوان نه و مجسمې جوړې کړې په دا کې واقع هم تاوان هم نه و او په دې د سړي تسلیم کېږي اوس دا خلک یې د دې خپلو ملګرو یا د چا او چا عکسونه ورسره یي اوس خو بیا مجسمې نسته په تلیفون کې عکس ورسره یي دا د پلانې عکس ته زما انډیوال ده بل بیا هلته را زړولی یي بس نو څه تسلي خو په کېږي بس کرار یې دا مجسمې جوړې کړې زیاتې به بس نیکه به ډېر ویادېدی زیاتې به راړو یو ساعت ورته کښېناستو ځای به ورته پاک کوي زیاتې لاس به پر تېر کوي خوشبویې به پر وشیندله زیاتې په ولاړه دا کار وسی ډیر وخت وسی دا کار روا و فرق نه کاو ډیر وخت وسی دا کار تر دې اندازې وسی د دوه خلکو تاریخ مجهول سی چې دا څوک دي د چا خپلوان دي دا خو طبعاً کیږي تاریخ یې ورک چې دا دي څوک او وجه شی ده چې دا خلک ورته کښته پورته کیږي خلک خو نو بس هر سړي به پلار لیدی پلار به راتی د ده زیارت به کاوونو چې پلار مړ سو زوی به هم راتی د ده زیارت چې بابا ته د زیارت کاو او بل اخر تاریخ ورک سی زیارتونه پاتې شو خلک په دې پوهېدو نه چې دا اوس څوک دي او دا تعظیم یې ولې کیږي په دې هم نه پوهېدو ټوله کیسه ورکه شوه شیطان بیا راغی بس دې مجلس کې کښېنستلی دې مجلس کې کښېنستلی چې دا خو داسې خلک دي الله جل جلاله ته ډېر نږدې دي الله کول ورسره کړی داسې کار چاته یې خوشحاله کړاست نو بس د هغو جنت پر ما ده خبره دا ده چې دا خلک خوشحاله شي د دغه بوت چې څونه خدمت کوي دا خو د یو سړي بوت ته د هغه روح خوشحاله کېږي هغه الله کول ورسره کړی د دی چې مړ کېدی زموږ په خلکو کې وس لا دا کیسې شته وایي پلانی چې مړ کېدی الله دی ورته وویل د دی ورته وویل راتي بس خلاص دغه کیسې شیطان وکړي بس نو په دې باندې الله ډېر خوشحاله کېږي چې ته د دغه خدمت کوي چې څونه قدر د تعظیم کوي تعظیم په سجدو بدل شي په نظرو بدل سی ملنګان سو زیارتونه سو غواوې سوې کیسه له دې ووت شیطان خپل کار وکړي تر داسې اندازې پورې دغه شرک په خلکو کې خپور سی یک کې یو سړی مومن نه ده پاتې سوی ټول کافران ټولو د دغو بتانو عبادت شو یک یو هلته کان الناس امه واحده ورسته آیات راځي او تفسیر دغه ده چې خلک ټول کافران واغه دغه وخت شیطان کار وکي الله جل جلاله نوح علی السلام پیغمبر ورته راولی ری نوح علی السلام اول هغه پیغمبر ده چې د کوپر او د شرک د رد لپاره راغلی ده نو دلته دی دی لیونی سوی و دا کوپر نوی و نوی کار خو خوږم وي نه نیم سوه کاله نوح علی السلام پر تیر کړو مګر ملګري یې نه کړو پیدا دوی دونه شوق پر دا بوتانو راغلی دا بوت پرستی پسې ولاړه ولاړه ولاړه ولاړه دی خوا تبصیراله شام و مصر تبصیراله شام و مصر څخه عربي دنیا تبصیراله عیني په دغه نامه بوتان عربي دنیا ته د نبی علیه الصلاة والسلام تر تک درې سوه کاله مخکې عمر بن لحی راو تر دغه ځایه شرک راورسید دا خو د شرک فلسفه وه الذي خلقكم والذين من قبلكم کې مې خبره درته کوله وسكتيري الله جل جلاله يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا خلقوا تاسي در رب عبادتك آنو مشرکین وایی چې موږ خود د پخوانو خلکو عبادت کوو چې له هغه د نوح علیه السلام له وخته را شروع دي بیا تر لات و منات و غزا و تر دغو خلکو پورې. لات په مکه مکرمه کې یو سړی و، ډېر سخي سړی و، د شروا ډوډۍ بیا ټولو حاجیانو ته ورکول. ناسې دی مړ شی یو څو شپې تعظیم کېده، اخر په کفر سره بدله شو. نو الله جل جلاله وایي هغه څوک چې تاسې عبادت کوي یا تر تی له مخه چې هغه د نوح علیه السلام د وخت بوتان دي، هغه ټول مخلوق دي، عجز دي، قابلیت د ربوبیت نشته پکښې. دغسې د اسلافو عبادات کېږي، دا په دغه جمله الله رد کوي، والذین من قبلکم هغسې تر تی مخکې وي، هغه هم الله پیدا کړي دي. لعلکم تتقون، لعل په معنا د کی تعلیلیه ده، لکی د پاره د دې دغه تاسې رب واحد وبولئ. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، تاسې واحد وبولئ رب، لکی د پاره د دې تتقون، چې تاسې ځانونه له ضرره وساتئ. ځکه له الله سره بل څوک شریکول دا ضرر دی. نو د دغه توحید په مقتضا به تاسې له ضرره د کفر او د شرک وساتل سي. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، دغه بل صفت د ربكم. الذي خلقكم يو صفت بدايه بل رب. الذي هغه څوک د جعل په معنا د خلق ده، خلق پیدا کړی د لكم تیل الارض مزک، لام د پاره د انتفاع ده، یعنی لنفعكم، ستا د نفع د پاره علام زک پیدا کړی د کنی علام زک څه کول کته نه وای مځکه به نه وای، دا مځکه ستا د نفع دپاره. او چې دا مځکه یې پیدا کړې ده، حالو کونها فراشن، چې مځکه فرش ته ستا تر پښو لاندې ته پر ګرځي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د دغه جعل لکم الارض فراشن سره لیکلي دي، هغه وایي مځکه الله داسې یو مخلوق جوړ کړی ده چې نن دونه کلکه ده چې غار نه کېږي، ځکه د انسان خو د غارو ضرورت وي، کاریز جوړیي، یو نغم جوړیي، یو بل شی جوړیي، نو دونه کلکه نه ده چې غار نه چې کلنګ راواخلو غار کې کولای شی، او دونه پسته هم نه ده چې پښه نه پرته کېږي چې کښته سړی کې ولاړ شي. په داسې عنوان الله جوړ کړې ده مځکه زموږ تر پښو لاندې پرش ده. تک تور رنګ هم نه ده د مځکې، که رنګ تک تور وای د شپې توره شپه ډېره جوړوله، د شپې به ډېره توره شپه وای. او تک سپین رنګ هم نه ده، چې رنګ سپین وای رڼا خو به د شپې ډېره کولای، خو هغه بیا دا و چې دغه د خځلې مزلې چې پر اچوي هغه بد پر ښکارېږي، بیا خیرنیه دا ډېر سړي نه پرت چې نه کېدی. داسې خړ رنګ الله ورکړی ده چې توره شپه هم ډېره نه جوړوي، او شیان چې پر غورځی هغه هم چندان نه پر معلومېږي، دغسې یو خړ ساده رنګ ده. دا د الله شان ده. جعل کچیری په معنا د خلقسي، نو فراشن حال ده له الارض. که جعل په معنا د سویره سي، سویره ګرځولې ده لکم تیل را الارض مځکه فراشن پرش، بیا سویره دوه مفعوله غواړي، ارغده یې یو مفعول د فراشن یې بل. والسماء اسمان یې بناعا، چت ګرځولی ده پر تی باندې سربیره ولاړ ده. خونه خو چې دغه بام نه لري، دا موږ خونه نه بولو، کنډواله یې بولو، په کنډواله کې هیڅوک نه اوسېږي. چې بام ولري نو اوس کور سی، هغه بې بامه خونه هیڅوک نه کې اوسېږي. بس نو دغه ستا خونه لاندې یې فرش سی، سربیره یې بام سی، اسمان یې بام ده، لاندې دغه ده په بام کې خونه، بیا دغه ورکوي ګروپان ګروپان. الله په اسمان کې ګروپان ورکړي دي، لمر دس په مرۍ د ستوري. دا خو یې اول وار انسان پیدا کوي، د انسان اولین ضرورت کور ده، د اوسېدو ځای لري، د اوسېدو ځای دا ده درته برابر کوي چې مځکه یې فرش ده، اسمان یې بام ده. وانزل من السماء ماء، وانزل راور وريد من السماء الى اسمان ماء اوب، لا اسمان نسخه اوبر اوري دا ابل ورزم وويل، ياخد مراد لا اسمان ورياست ها مخكي مون وويل، او يا اسمان نسخه التا حراره تودواله راضي پر دريابو باندې هغه بخار و دخان پر تکي بیا وريا جوړي د اسمان له خوا یې اوبه راوره ولیدي. دلته ګوره، ستا تخلیق الله کړی ده هغه مخکني خلق چې ستا دوی ته د لویوالي عقیده وه، هغه هم مخلوق د الله پیدا کړي دي، او لتا سره دا احسان علا کړی ده چې علام ځکه ستا پرش ګرځولې د اسمان ستا بام ګرځولی ده. له دې څخه امام ابي منصور ماتوریدي رحمة الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې له دې څخه نو توحید داسې معلوم سی چې د مځکې او د اسمان الله یو ده، ځکه د مځکې او د اسمان دواړه په یوه مقصد پیدا دي. مځکه ستا دپاره پرش، د اسمان بام ده. نو که چیرې د مځکې اله جلا سي د اسمان جلا سي، بیا د دې مقصد سره یو کیږي نه، بیا په نظام کې کچی راځي، تزلزل راځي. نو مځکه هم الله پیدا کړې ده ستا دپاره، اسمان هم الله پیدا کړی ده د مځکې او د اسمان مالک یو ده. او وانزل من السماء ماء، د اسمان لخوا الله اوبه راوري، له دې هم دا معلومیږي چې د مځکې او د اسمان مالک یو ده. ولی اوبه له اسمانه راوري، د ستوریو د لمر حرارت پر دریابو تاثیر کوي، بخارونه پورته کیږي، په هوا کې وریځې جوړیږي، بیرته لاندې راوري، باران کیږي، د مځکې څخه واښه پراشنه کیږي. دا ګوره مقصد کې یو ده. او دا چې د انسانیت تاریخ راواخلې، دغه د اسمان بارانونه دي، د مځکې واښه دي، حال بدل سوی نه ده. که چیرې دی وایي چې الهه سره جلا وایي، نو بیا یې وخت بارانونه بندول سي، بیخي نسته چې به زموږ باران ولا نه ویني، یا به مځکې انکار کړی وای چې نور به دا ستا بارانونه نه پر اوریې. څه درې میاشتې د تورخم دروازه بند دی، څلور میاشتې د دغه دا بند دی، واکداران دوه دي. کنې د کابل او د کندهار دا نه بندېږي، خو واکدار یو ده، د تورخم د هره ورځ بند دی. دا د اسمان دروازه چې پر مځکه نه بندېږي، د مځکې دروازه پر اسمان نه بندېږي، واکدار یو ده. دا د هغه توحید دلائل دي. وانزل من السماء ماء، د اسمان لخوا یې اوبه راورولې دي، په اخرج به، په اخرج راایستلې کړي دي به په دا باران، من الثمرات، بعضې له میوو قسمه قسم میوې راشنې کړي دي. او دا میوې څه کوو؟ رزق لکم، دا ستاسو دپاره رزق ده. یو دلیل دا سو چې الله تاسې پیدا کړي یاست، بل دلیل دا ده چې اترتې مخکې خلق الله پیدا کړي دي، بل دلیل دا ده چې اولویات سپلویات مځکه الله پیدا کړې ده، بل دلیل دا ده چې اسمان الله پیدا کړی ده، بل دلیل دا ده چې باران راوري. دا دلایل سو چې هر کله مسله دا ډول ثابته سوه، فلا تجعلوا لله اندادا، نو الله ته شریکان مه پیدا کوه. وو په دی حال کې انتم تعلمون، خو دستا میلم ستا چې دا کارونه ټول الله وکړو. که ته په دې نه پوهېدای خو څه یو، نو ته په دې پوهېږې چې کارونه الله وکړو، نو بیا خو شریک نشته. فلا تجعلوا لله اندادا، مگر زوی علاله رشیدکان. دا تفری پر دلیل سو. دعوا د توحید کله د دعوی په شکل کې راځي، تر دلائل له مخه راځي، لکه یا ان یوحنا صوبد. کله د نتیجې په شکل کې راځي، پر دلائل او تفریس، لکه دا پلا تجعلوا لله اندادا، علاله رشیدکان پیدا کوما، خدا ټول کارونه علاک. وانتم تعلمو تشعلوا. واخر دعوانا ان الحمد لله. تعلیم الاسلام رادیو.